Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jøre Investor med Bodil Johanne Gansel. Om du plukker aktier, køber bitcoins eller sætter alle dine penge i stokkonservative obligationer, ja, så handler det hele jo ret beset om, hvilken risiko du er villig til at løbe, når du investerer. Vi ser på risiko og på inflationsforventninger i dag sammen med Niklas Fagerby, som vi taler med om 10 minutters tid. Vi skal også have en opdatering på juniorboardets portefølje og høre, hvordan de som aktionærer i selskabet ser på det regnskab, der lander i dag fra Tesla. Anton Golles er med fra juniorboardet sidst i udsendelsen. Og her i studiet, Lars Persson, der er det dig, der får lov til at shine. Velkommen til. Tak for det, Bodil. Lars, lad os starte med at kigge på det aktuelle marked. Jeg synes måske, vi skal starte i det jyske. Ja. Jyske Bank kommer en opjustering her til morgen. Yes, den er lige drønet ind et par minutter, før vi skulle i luften her. Så jamen, der er god aktivitet, så de må opjustere, og der er ikke begyndt at tække de helt store tab ind. Svag positiv kursreguleringer, så der, de har egentlig måske haft en heldig hånd på markedet på en eller anden façon, selvom er vi lidt nede. Så det er egentlig gået ret godt for Jyske Bank, og stiger lidt over 3%, så... Det kan stadigvæk være sjovt at være i bankaktier noget. Men spørgsmålet er, om vi er ved at være i sidste fase. Skal man kigge måske på, ja, men det er jo fordi, at det er jo meget fedt, at renten måske begynder at stige, fordi så begynder vi at se, at de negative renter forsvinder. Men så sker der også det, at der er desværre nogle af os, der har ikke lært at spænde livremmen ind måske, eller det kommer til at gå hårdt ud over os, når vi skal spænde livremmen ind. Så det kan godt være, at der kommer lidt flere tab, sådan så ser jeg det i hvert fald. Ikke? Og så var der også historien i hvert fald for de amerikanske bankregnskaber, at der er jo så heller ikke så mange børsnoteringer. Jeg ved godt, det måske ikke sådan, fylder helt lige så meget i de danske banker, som det gør i de store amerikanske investeringsbanker. Men ikke desto mindre, der er altså noget aktivitet i andre dele af butikken, som tager lidt fart af. Ja, altså den aktivitet, der Jyske Bank rigtig henvender sig til eller kigger på, det er, at der faktisk er tiltagende udlånsvækst, især hos erhvervskunderne. Det er jo egentlig sådan rimelig spændende, fordi at vi har jo længe gået og set, at der har været store aktietilbagekøb, og det er jo typisk, at virksomhederne tjener en masse penge, men så står de med en hel pose penge, og god corporate finance siger jo, at man skal have pengene ud til aktionærerne, medmindre man selv kan bruge dem i virksomheden. Og hvis man ikke kan bruge dem i virksomheden, jamen så sender man dem ud via enten aktiekøb eller udbytter. Men i og med, at man nu ser måske nogle muligheder, fordi, jamen, som du også snakkede med Michael om i går, så er der jo nogle steder, hvor der simpelthen er blevet underinvesteret i en årrække landbruget, nogle energisektorer. Og vi kan jo også bare se, at chip er jo et mega problem, at vi simpelthen har glemt at investere nok i nye chipfabrikker. Vi efterspørger flere og flere, men vi glemte at bygge fabrikkerne, så nu er der kommet en hel skævvridning der. Så alt i alt, så er der nogle steder, hvor at der skal investeres meget mere de næste par år, og det er jo så erhvervslivet, så det er jo egentlig rart at se, at det er i gang. Ja, for der er masser af problemer og udfordringer derude for virksomheder hele kloden rundt. Lars Persson, lad os lige få en overordnet vurdering af, hvordan aktiemarkedet starter op sådan her i måske Danmark, Norge og Sverige, sådan lige i vores nærhed. Hvad har vi at gøre med? Jamen altså, Danmark er faktisk lidt nede, og så går vi straks til dagens måske øvekerne. Det er jo, at Vestas falder om over 3%, og det er jo fordi, at kollegaen Siemens Gamesa er ude og sige, de kan ikke rigtig stå inden for de guidance, de er kommet med tidligere år. Der er nogle problemer, så de må simpelthen nedjustere forventningerne, eller ikke, de må ind og justere forventningerne, og vil lige, så de har trukket dem tilbage fra markedet, og vil komme med nogle nye i løbet af, ja, noget tid. Og det går så ud over Vestas, fordi så siger de markedsdeltagerne, jamen hvis det går så skidt, eller så svært for Gamesa, at man ikke kan se, hvad der er godt, og hvordan det kommer til at ske, jamen så kommer det sikkert også til at være hårdt for Vestas. Så den er nede med over 3%. Omvendt har vi så set, at Nordex her til morgen har været ude og fortælle om, hvor meget de har sat op af vind eller fået ordre på i tredje kvartal. Og det viser sig, at det er jo sådan gået tæt på, at de har ramt nøjagtigt det samme som sidste år. Så om vi har også lagt mærke til, at Nordex har vundet nogle ordre rundt omkring. Om det er, fordi de underbyder de andre store konkurrenter, eller ja, hvad der sker derude i markedet, det må vi jo sådan finde ud af, når bøgerne bliver åbnet, og vi får regnskaberne. Men indtil videre er markedet lidt nervøs for de her vindmølleproducenter i øjeblikket. Men Persson, vil du bruge det som lejlighed til lige præcis at samle op? For det er jo stadigvæk altså vindenergi. Nu var der også solenergi, der var på banen i går i det politiske Danmark i hvert fald. Vind og sol, er det tid til at samle op, så hvis man kan lige få fat i noget af det på lidt lavere niveau her i dag? Altså, vi har jo hele tiden vidst, at det blev et svært år 22. Det, der jo, vi kan stå og gå og kløre os lidt i nakken om, det er de her komponentproblemer. Hvor længe var de? Og det tager jo noget tid at bygge de her chipfabrikker, så det kan godt være, at vi måske skal trække os ind til 23, medmindre at vi vil satse lidt og gamble, og så håbe på, at det bliver Vestas, der bliver vinteren. Det kan man jo godt gå og drømme om. Vi ved jo godt, at de kinesiske producenter er langt fremme og har jo faktisk stjålet markedsandel af de her to europæiske. Så, men jeg vil nok ikke lige samle op i dag, men lige gå og holde øje med, hvordan aktien bevæger sig noget tid nu. For det kan jo også være, at når den ene dør, så vinder den anden. Altså, det kan også være, at Vestas har fået noget overkrydder i forhold til Siemens Gamesa. Så på den måde kan det jo godt være, at nogen vinder jo på, at de andre ikke går så godt. Og det kan jo godt være, at Vestas er det en af dem. Over- eller underkrydder, bare der er tandsmær, Lars Persson, så går det nok alt sammen. Altså, forsyningskædeproblemer, som udmeldingen er fra Siemens Gamesa, og det er altså noget, der sætter sig også i de danske aktier, i hvert fald Vestas falder her til morgen. At Siemens Gamesa, de sagde jo så altså også med produktproblemer på deres 5X-platform, så er der måske noget internt, som bare heller ikke kører, som det skal lige præcis hos Siemens Gamesa. Persson, vi skal også en tur forbi Note, som er kommet med regnskab også her til morgen. Jeg ved, du lige har kigget på det. Ja, og det var rigtig godt Note, som Thomas Tang jo for Medium Invest har talt et par gange om. Der var jo en flot vækst i omsætningen. 64% faktisk til 821 millioner mod 502 millioner sidste år, og et driftsresultat, der gik til 76 millioner mod 40 millioner, og det er så svenske. Så det var i hvert fald noget, der viser, at det har været et godt år for Note, og at de stadigvæk kan levere varen. Så jeg vil bare lige suse over og se, hvordan egentlig aktien udviklede sig, hvis jeg lige kan få min computer med til at spille med her. Det kunne vi. Ja, den er op med 6,2%, og det er jo en aktie, som har sådan taget dykket med ned i foråret her, eller i sidste vinterdel, altså fra januar til marts, er aktien gået fra 230 til 150, og så er den så steget med op her den seneste måned. Så den kommer nok op omkring den gamle top, hvor vi var ved de der 230, så bliver det spændende at se, om der er mere momentum i den aktie. Nu har jeg ikke læst noterne og set hvad de mener om fremtiden, men spændende er det i hvert fald, at der er nogen, der går godt, som leverer komponenter, og de må så have de rigtige forbindelser til at kunne stadigvæk producere, og ikke have nogen forsyningsproblemer overhovedet, så sådan det. Men ellers, hvis man kigger ud på det europæiske marked, jamen så er det jo, det danske marked er lidt ned, som et af de få på grund af Vestas, mens resten af Europa er oppe, og det var jo på grund af, at vi havde et fantastisk amerikansk marked i går, hvor tech trak virkelig fra 2% til Nasdaq og S&P 500, og Dow Jones steg henholdsvis 1,6 og 1,5. Det var kun egentlig energisektoren, der faldt lidt tilbage, fordi at olieprisen satte sig en lille smule. Den ligger 103 i øjeblikket over i USA, og ja, det er jo forholdsvis højt stadigvæk. Så, Men de pæne stigninger, Lars Persson, det var jo selvfølgelig i det almindelige marked inden for almindelig åbningstid. Mm. Altså, nu fik vi jo så et Netflix-regnskab efter, at markedet var lukket derovre, og det var bestemt ikke noget, som investorerne så ud til at tage godt imod. Aktien faldt i eftermarkedet med sådan rundt regnet 26%. Altså, det skete blandt andet, fordi at de har mistet abonnenter, og man havde forventet, at de ville selvfølgelig få færre, end de har fået i de gode opgangstider, men altså ikke, at de deciderede at skulle miste abonnenter. 200.000 har sagt farvel. Der er selvfølgelig også noget med Rusland, hvor man har lukket ned, og der er altså mistet en masse abonnenter derovre. Jeg tror, det var 700.000 eller noget i det nabolag. Men Persson, er det nu, vi skal have det der gigantiske hug? til tech-aktierne? Jamen, jeg tror nok, nogen, der vil mene, at de har fået nogle ordentlige øre til. Nogen, der er der også nogen, der mener, at de ikke har fået nok. Og det er så det, vi ser nu, og det er der, hvor betalingen kommer. Det er jo netop det her med, der var overvækst, vi gemte os nogle steder, altså vi skulle have 18 timer til at gå hjemme i huset, og vi kunne ikke spille rommi i alle sammen, og vi kunne heller ikke lave mad, så derfor så skulle vi også have noget tv og noget underholdning og nogle lydbøger og sådan nogle ting og så her. Og det er det, der egentlig slår ind i de her virksomheder i øjeblikket. Vi kan også se Storytel og nogle af de andre. Det er, at nu går vi igennem vores abonnementsbase og tænker, jamen jeg lytter ikke til det, eller jeg hører ikke til det, eller jeg ser ikke det, så jeg afmelder det. Og så kommer der en anden ting, det er jo, at inflationen og renterne stiger. Så hvis vi vil have noget sjov og ballade og skal ud og rejse, jamen så skal vi jo spare et andet sted. Og det er måske netop det her, hvor det kommer til at gå ud over nogle af de her. Fordi jamen, hvis jeg er ude at rejse, så behøver jeg måske ikke lige, fordi så oplever jeg et eller andet, ser et museum eller går i en by eller et eller andet. Så på sigt, så tror jeg, at vi vil se, at den her nye underholdningsindustri får det en lille smule sværere, og alligevel så var det jo kun 200.000, de mistede. Mm. Hvis man tænker på, at de har mistet hele Rusland, så har der jo egentlig på nogle markeder, så vil stadigvæk være en tilgang. Så jeg synes jo faktisk, og må ikke også, at man lige spiser lidt brød til, men det er casen, det er faktisk, at vi er kommet ind i den situation, hvor at nu går vi nok det igennem med sådan en tættekam, og så finder ud af, jamen der er noget af det, vi ikke skal have, og noget af det vil vi gerne beholde. Og det tror jeg, man skal være opmærksom på som en aktionær. Og det er også, man ser det i HelloFresh, og man ser også i Delivery Hero, der har været en nedgang, fordi nu bestiller vi ikke lige så meget takeaway-mad mere. Nu går vi også ud på restauranterne, hvor vi så sidder og hygger os, og på den måde måske mangler vi, eller skal vi ikke bruge det her bud, der kører rundt med vores mad i den samme grad. Ja, spændende bliver det at se, hvordan Netflix, de altså redder den. I første omgang, så var de altså også ude og tale om, at de måske ville lukke op for en discount-version, hvor de altså har reklamer ind over noget, som de altså har sværet til nogensinde at gøre. Så det bliver interessant at følge det. Så vidt altså et par af morgens nyheder her fra Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler. I studiet har jeg Lars Persson. Om det, så skal vi tale med Niklas Fagerby om blandt andet inflation og renter. Lars, som du også bragt på banen der. Du kan selvfølgelig blande dig, kære lytter, hvis du vil være med. Så skriver du bare ind til mig. 42 42 03 21 er nummeret. SMS'en er altså åben. Du skal bare huske at skrive Miu i starten af din besked, og så smid den afsted på 42 42 03 21. Han råbte inflation, inden den for alvor havde bidt sig fast, og det gjorde han blandt andet i artikler på Euroinvestor her i Millionærklubben, hvor han gæstede lige præcis os i juni 21. Niklas Fagerby, det er dig, jeg taler om. Godmorgen og velkommen til programmet. Godmorgen, Bolle. Kan I høre mig? Ja, det kan vi. Du er investor og direktør i Fagerby Kapital. Og Niklas, man må sige, at du fik ret, da du begyndte at skrige inflation lang tid før alle de andre. Det var altså allerede i starten af 2021, at du tog den op. Men kan du ikke lige tage os omkring den historie? Altså, er det gået egentlig, som du forventede, både i forhold til styrke og tempo? Ja, altså jeg vil gerne starte med at sige, at inflationen er jo et enormt komplekst emne, og der er jo altid på den ene og på den anden side. Så det er lidt ligesom sådan en vægt, hvor der er en række inflationære tendenser, og så er der en række deflationære tendenser. Og efter jeg brugt enormt meget tid på det i slutningen af 2020, og ellers igennem 2021, og forstå inflationen og alle de her mekanismer med maskinrummet. Så der var ligesom, at for mig, der kom der flere lodder på den vægt, der hed inflationær. Og derigennem så har jeg jo været eller forberedt mine kunders porteføljer, ud fra at vi ligesom har skulle være klar på et potentielt scenarie, som det vi så er i nu. Så hvis man ligesom skal bare lige sådan kort opsummere på inflationen, så hed den jo dengang jeg var med sidst omkring en 4-5%, som jeg husker. Og da jeg startede med at skrive om det, var vi jo nede på 1-2% inflation. Og det seneste inflationstal, vi har fået her forleden, var jo 8,5%. Så der er jo virkelig sket noget på inflationsområdet. Mm. Men Niklas, det tempo, som vi har set, at det altså er kommet, det er jo kommet med, altså med lynfart lige pludselig, ikke? Altså fra nærmest ingenting, og til vi lige præcis taler om de der sådan, ja, 8,5% i USA i hvert fald, og det er selvfølgelig lidt lavere her i Danmark, men altså trods alt, det stiger meget hurtigt. Det tempo, det er kommet med, har du forudset det? Jeg vil sige, at jeg prøver at lade være at forudsige alt for meget, men prøver i stedet at forberede mig på, hvad der kan ske. Og det her var jo så et af de scenarier, der kunne ske. Og hos os der arbejder vi så med at lægge sandsynligheder på de forskellige inflationsscenarier, der ligesom er. Og herfra, det handler jo ikke så meget om at se, hvad er der sket, men også hvad sker der ligesom i fremtiden. Og det fraholder jeg mig fra ligesom de steder at spå om, men jeg har ligesom en række scenarier, som jeg så tildeler nogle sandsynligheder. Og du kan sige, i forhold til den, jeg ved godt i medierne generelt, at det er jo den her forfærdelige krig i Ukraine og Rusland, som bliver brugt i forhold til, at vi har højere inflation. Og i min optik, så er det en masse andre mekanismer, der har gjort, at vi har høj inflation. Og så var krigen desværre også, hvad det angår, benzin på bålet. Fordi der ligesom igen er blevet rykket ved nogle af de her tandhjul nede i maskinrummet. Og udfordringen er jo, at inflation, det skaber ligesom ustabilitet. Og det er jo så også med til at skabe øget ulighed og øget populisme osv. Og det, som jeg lidt var inde på sidst, da vi ligesom snakkede, det var jo det her udhuling af købekraft, som er noget af det, jeg er meget fokuseret på for de her familier, som jeg hjælper. Og der vil man sige, at altså, hvis vi skal prøve ligesom at tage den her fra i dag, hvor vi står og tænker til tallet 8,5%, så er det jo svært at forestille sig, at vi kommer til at have så høj inflation det næste lange stykke tid. Og markedsforventningerne er jo også, at inflationen falder ned igen, hvilket giver rigtig god mening, også i min optik. Og der vil jeg sige, at sådan, inflation har det nemlig med at komme i bølger. Som vi var inde på sidst, Bodil, så har jeg studeret den økonomiske historie så ret intenst. Og vi har haft en række, række scenarier, der har rimet lidt på det, der sker i dag. Og de her tidligere inflationsscenarier har jeg så studeret. Og der kan du sige, at det her med, at inflation for eksempel kommer i bølger, det er også sket tidligere, når vi har haft inflation. Inflationen kommer simpelthen i bølger. Og der vil man sige, at den her første bølge, som vi måske er i gang med nu, hvor det seneste tallet er 8,5%, jamen jeg ved ikke, hvor at toppunktet er. Nogle snakker om, at det måske er toppunktet, vi er på nu. Det kan også være, at vi skal længere op, før bølgen begynder at aftage igen. Men inflation, det er vigtigt at forstå, at inflationen måles jo ud fra det, man kalder year over year. Så det er på baggrund af sidste års prisstigninger eller inflationstal. Og når vi begynder at bevæge os hen over sommeren og hen i efteråret, så er de her inflationstal jo højere, for de var højere sidste år. Inflationen begyndte jo allerede at tage fart hen over sommeren og efteråret sidste år. Og derfor, når vi laver målingerne, så skal inflationen jo overstige de i forvejen høje tal. Og derfor vil det give god mening, hvis inflationen igen begynder at falde, fordi at vi ligesom seneste observationer sidste år var simpelthen højere tal. Så det bliver svært at have den her uendelige stigning, kan man sige, vedvigende stigning, når vi nu snakker. Og derfor så giver det mening, hvis der ligesom er, at første bølge begynder at aftage for, at næste bølge med det her inflationsspike kan tage fart. Og det kan så være en gang i 2023 eller 2024. Det fraholder vi igen fra at spå om, men det er mere for at sige, at det kører i bølgerne, sådan gjorde den tilbage i 40'erne og i 70'erne, de her to seneste observationer af inflationen. Men Niklas, så lad os smide spokkuglen helt uden for døren, og så bare lige tale om de scenarier, som du så arbejder med. Altså, det kan gå den ene eller den anden vej, tænker jeg. Hvad er det for nogle sådan scenarier, som du er særlig optaget af? Jamen, noget af det, jeg er særlig optaget af, det er jo igen de mere langsigtede inflationsforventninger. Hvis vi tager sådan inflationsforventningerne på 5-10 års sigt, så er de omkring 2,5-3%. Det vil sige, at markedet forventer jo, at nu piker inflationen, og så kommer vi ned igen på normaliseret base og får de her 2,5-3% inflation, som godt nok er lidt højere end det, vi har været vant til. Det er ligesom markedets forventninger. Og i min optik, så tror jeg jo mere på, det var også det, der sagde sidst, at ligesom, hvis jeg skal have en pistol for panden, og skal træffe en beslutning, er du i inflationslejren eller deflationslejren, jamen så er jeg fortsat stadig i den her inflationære lejr. For jeg tror, at vi er inde i et inflationært miljø, som vedbliver i længere tid, men at inflationen kører i nogle bølger. Og det vil sige, når vi kommer frem til om 10 år, altså har været igennem det her årti og måler 10 år tilbage, så tror jeg på, at inflationen har været højere end de her 2,5-3% i den periode. Og der er simpelthen, det er en helt anderledes periode, end det vi har været vant til de sidste 30 år, i forhold til os at allokere kapital og den slags. Og det er lige ved nå at sige i forhold til måling også af den her inflation, eller CPI, som det også kaldes. Det er jo også en ret kompleks måling af en kurv og en masse forskellige priser, man vægter sammen. Og det, der er vigtigt at forstå, det er, at inflation er jo i princippet også individuelt. Så der er nogle prisstigninger, der påvirker min private økonomi mere end din, og der er andre prisstigninger, der påvirker din eller Lars økonomi mere end min. Så det her inflationstal, der har mange i øjeblikket jo fokus på de her energipriser og brugte biler. Og det er jo fordi, det er jo nogle helt vilde prisstigninger, man ser på de komponenter nede i maskinerummet. Og nede i det her maskinerum, hvor de her komponenter så ligger, der skal man bare huske, at de, altså energipriserne og de her brugte biler, fylder ikke særlig meget i målingen af inflation. Altså på den måde, man beregner inflationen i USA, der fylder de kun til sammen omkring 12%. Og noget andet, der for eksempel fylder noget mere, det er noget, der man kalder shelter, som er sådan husprisindeks, eller husly, kalder man det også. Og det er sådan ligesom, hvordan er påvirket lejen for alle de her lejere. Og den fylder faktisk en tredjedel af hele inflationsberegningen. Og den trækker fortsat ned i de her tal. Altså det tal hedder 5%, og altså under de 8,5%. Og der kan være noget lag på, at det her med husly, at der begynder vi at se nogle højere tal, for det har man faktisk set, boligprisstigning og alt muligt andet. Det har vi set over de fleste steder i verden. Og det har bare ikke slået til de her tal endnu. Mm-hmm. Så det er bare for at sige, det er enormt komplekst det her. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er dejligt, vi har dig med, så du kan prøve at forklare os det hele for os. Niklas, du siger altså bare lige for at samle op, inflation kommer i bølger over det næste årti, og det her med, at der er nogen, der mener, at vi stadigvæk kun ligger på sådan 2,5-3% sådan efter de 10 år, der mener du altså, at vi skal måske lidt højere op. Jeg tror mere sådan et scenarie, som i, altså jeg ved godt, mange snakker om 70'erne, men jeg synes, det er meget mere relevant at hive scenariet frem fra 40'erne, altså tilbage omkring efterkrigstiden. Og det er mere fordi, at dengang, der minder det lidt om det, vi ser i dag. Det rimer lidt på det, fordi vi havde også dengang enormt stor gæld. Og den eneste måde, man kunne komme ud af gælden på, dengang, den her enorme statsgæld, det var at lave det, man kalder finansiel undertrykkelse. Og det vil altså sige, at man har højere inflation, end man har renter. Og så æder man ligesom af den her hovedstol, og så bliver gælden mindre og mindre værd. Og det igen, når vi nu snakker de her mange forskellige scenarier, der er, så er det et af de scenarier, hvor der er en større sandsynlighed i vores vurdering af det, at det scenarie ligesom 40'erne, er der en pæn sandsynlighed for at vi udspille sig. Og derfor, at vi ikke får super høje renter, for det kan økonomien simpelthen ikke klare, men renterne bliver naturligvis lidt højere, og derigennem så får vi højere inflation, og så har vi den her negative realrente i noget tid. Og det minder lidt om det, der skete i 40'erne. Hvordan var arbejdsmarkedet dengang egentlig, Niklas? Fordi lige nu er det jo ret trængt. Der er nærmest ikke noget arbejdsløshed. Ja, men det var det var faktisk nogenlunde det samme. Det var jo selvfølgelig ikke lige så trængt som i dag. Og det er også det, der er du kan sige, der er lidt af udfordringen, når man ser på de her arbejdsløshedstal, fordi at den amerikanske centralbank har jo to målsætninger. Altså, de skal skabe en lav arbejdsløshed, og så skal de skabe stabile priser eller lav inflation. Og det, der er udfordringen der, det er for at reducere inflationen, så er det generelt nødvendigt at hæve renten, altså for at få inflationen ned. Og modsat for at reducere arbejdsløsheden, så er det generelt nødvendigt at sænke renten. Så der er noget kontraintuitivt her, som går i spil. Og det, jeg bare lige vil knytte og kommentar til, når vi også snakker inflation, og nu har I sikkert også i jeres program berørt det her med recession, for det er der også flere, der begynder at snakke, kommer vi nu i recession, og det har været meget op i snak efter den her rentekurve inverteret 2-10. Men for eksempel ser, det er bare lige for at dele en observation på inflationsdelen. For hvis du går tilbage og igen tager, nu har jeg taget tilbage 70 års data og statistik, og hvis du ser på de sidste 70 år, så når inflationen har været over 5%, så har det altid været forbundet med en recession at få inflationen ned under 5% igen. Så spørgsmålet er blot, hvor lang tid efter den har fået lov til at køre op, før den så kommer ned igen. Men det er bare for at sige, der er ikke en, at det har altid været involveret med en recession at få den ned, når vi først er på nogle høje niveauer. Og det synes jeg også er værd at bemærke. Men vi kom jo også ud af en verdenskrig efter der i 40'erne, så det skal man jo også tænke på. Der var jo nogle helt andre ting, der skulle sættes i spil der. Nogle lande, der skulle bygges op og ting og sager der. Der blev lavet noget Marshallplan og alt sådan noget. Ja, og det man kan sige, fordi der var faktisk, hvis man skal prøve at lave en sammenligning, så var der ligesom også en stor finanskrise dengang i 30'erne, eller i 29 krakket der, og depressionen. Jamen, hvis det skal svare lidt til, så havde man så finanskrisen her i 07-08. Og så har man ligesom haft sådan en 10-15-årig periode. Det havde man også der fra 30'erne hen i 40'erne, hvor man så ligesom fik opbygget en masse gæld. Og nu kan du så sige, det der så skete med lidt, jeg har hørt nogle andre lave sammenligning på, ligesom sige, den her krigstid, der var dengang i forhold til, at man pumpede så mange nye penge ud i økonomien, det svarer lidt til, at vi også gjorde her under corona. Bare en meget, meget højere faktor på det. Men der pumpede vi også en masse penge ud i økonomien og tog endnu mere gæld. Så på den måde er der også på gældsdelen meget, der minder om hinanden, hvad det angår. Niklas, for mig som investor, så bliver jeg en lille bitte smule urolig i maven, fordi hvis jeg skal forudse 10 år, hvor inflation den kommer sådan i bølger, jeg kan næsten se for mig overskrifter om, at nu sætter centralbankerne renten op, og nu sætter de renten ned, og jeg forestiller mig også, at investorer kommer til at løbe efter det der scenarie. Altså de næste 10 år med den udsigt, hvordan skal jeg investere ind i det? Jamen, jeg tror, det er igen enormt vigtigt at være langsigtet, og nemlig ikke prøve at forudsige de her små ændringer, fordi vi kan alligevel ikke forudsige noget præcist på kort sigt, hverken om inflation eller økonomi eller andre ting. Så derfor handler det ligesom om at være langsigtet i sin kapitaludklæring. Og noget af det, jeg mener er væsentligt, det var jeg også inde på sidst, det mener jeg stadig, det er det her med at være diversificeret på sine aktiver. Og det vil sige både være diversificeret inden på, hvilke aktiver du har, men også den geografiske eksponering, du har, de sektorer, du har, og de selskaber, du ligesom underliggende har eksponering til. Og hvis vi, for det leder mig over, lidt over til det her, den her koncentrationsrisiko, jeg faktisk mener, der er lige nu, og så mange investorer måske ikke er klar over, man har en pæn eksponering til. Men hvis vi igen tager sådan et gennemsnit indeks, der findes jo de her verdensindeks på aktiemarkedet. Og der er et, der hedder MSCI World, som er sådan et globalt aktiemarked med 1.500 aktier. Og i det aktiemarked alene, der ligger der for eksempel 70% amerikanske aktier. Så det vil sige, hvis man har sådan en passiv investeringsfond, en ETF, som tracker det globale aktiemarked, så er man altså 70% eksponering til amerikanske selskaber. Og hvis vi så ligesom dykker ned der, så er der noget der hos mig, der ikke hænger sammen, eller som i hvert fald giver en bekymring på længere sigt. Fordi når vi så ser, hvor stor en andel er USA af den samlede globale økonomi, jamen så udgør de nærmere en fjerdedel. Så deres økonomi, altså målt ved BNP, det er cirka en fjerdedel af den globale BNP, mens deres aktiemarked fylder cirka de 70%. Og der er noget der ligesom er, man skal være opmærksom på. For jeg kan lave eksemplet tilbage til Japan, som var det aktiemarked, der fyldte allermest i det globale aktiemarked tilbage i slut 80'erne, da de var i deres storhedstid. Og jeg mener, at de japanske marked i det globale marked fyldte omkring 45% der i slut 80'erne. Men deres del af økonomien var kun en 10-15% andelen. Og det vil sige, at nogle gange kunne jeg tænke for langt væk fra ligevægten. Og ja, japanske aktier har nok også været et af de værste steder at være eksponeret de sidste 30 år. Og nu er det ikke en forudsigelse på, at amerikanske aktier er et dårligt sted at være de næste 30 år. For det ved jeg ikke noget præcist om, men det er bare for at sige, at der er noget der, når man ligesom ser på indeksniveau, så er du ligesom overeksponeret til amerikanske aktiver. Og det er du også, hvis du går, dykker længere ned i den og ligesom siger, hvad med på sektorniveau? Jamen, igen, der har du så lige nu en eksponering til de allerstørste teknologiselskaber. Og hvis jeg også skal lave lidt sådan, give sådan lidt historisk input på det, så har det jo været sådan i de her indeks. Nu tager jeg lige det amerikanske indeks ud målt ved S&P 500. Det fylder ca. 80% af det globale indeks. Eller det er ca. 80% af alle de amerikanske aktier, som S&P 500 udgør. Og hvis jeg ligesom skal lave en sammenligning til det, så havde man, hvis du havde sådan en S&P 500 ETF, så ville du tilbage i 80'erne have haft en rigtig høj eksponering til energisektoren eller oliesektoren på det måske værst tænkelige tidspunkt. Og hvis du ligesom går længere frem i nyere tid, så under IT-boblen i år 2000, jamen så havde du haft en enorm høj koncentration mod IT-selskaber. Og går vi lidt længere frem igen, så under finanskrisen var den sektor, du har haft den største eksponering til, det var så finansielle virksomheder eller banker. Igen på det måske værst tænkelige tidspunkt. Så det handler om ligesom også at være bevidst omkring noget af det her. Og der må jeg sige, der lige nu, for mig synes jeg, der begynder at blive en ret stor koncentrationsrisiko, når vi snakker sådan de brede markeder, de brede indeks. Og der skal man ligesom være opmærksom på, at hvis man tror, man er diversificeret ved at have en bred ETF, så kan det godt være, at man ikke er det alligevel, fordi man har en stor koncentration på både lande, sektorer, Og ikke mindst også på selskaber. Fordi bare i USA, så fylder de fem største selskaber, udgør jo omkring en fjerdedel af hele indekset. Så Niklas, der er altså et stykke arbejde, man skal gøre sig og holde øje. Selvfølgelig hele tiden også med sin portefølje, selvom man er langsigtet investor. Dit allerbedste råd her til sidst til, hvordan man bliver sådan egentlig, jeg er helt klar på, hvad det er for en risiko, man løber. Hvad er det? Jamen, det handler om at forstå, hvad man ejer. Det er ligesom det vigtigste. Mm. Og derfor så igen også, hvis man bare er bekendt med de risici, der så ligger. Nu har jeg bare beskrevet en koncentrationsrisiko, som dem, der så måske ikke er bekendt med det, så forhåbentlig nu er bekendt med. Men det handler bare om at kende de forskellige risici, der er på det, man ligger med. Og derfor synes jeg, altså også tilbage til det med, hvordan skal man være allokeret? Jamen, det giver stadig mening, også i et inflationært miljø, at have aktier eller selskaber. Det er bare nogle specifikke selskaber, der klarer sig godt. Og det er måske ikke dem, der har klaret sig godt de sidste 20 år, der nødvendigvis er dem, der klarer sig godt de næste 20 år. Fordi det handler også om, hvor meget pricing power har de her virksomheder. Og der handler det om, hvis man forstår selskabet og forstår deres forretningsmodel, deres indtjening og de her pengestrømme, og de her pengestrømme vokser og er ret stabile, jamen så kan man jo være ret tryg ved også at eje sådan noget igennem, uanset hvilke scenarier der faktisk måske kommer. Og dermed så endte det jo faktisk med at lyde ret simpelt, Niklas Fagerby. Man skal sådan set bare vide, hvad det er, man investerer i, og så ja, sætte sig godt ind i tingene, så skal det nok gå alt sammen. Men vi slipper dig der, men tusind tak, fordi du var med os her til morgen. Selv tak. Hej. Hej. Lars Persson, 10 år med inflation, der bølger frem og tilbage. Hvordan lyder det i dit hoved? Jamen, så skal vi jo smøre ærmerne op og kridte skoene, og det udfordrer jo også aktive porteføljeforvaltere. Det er også spændende jo at høre, fordi det er noget, det var en af de ting, jeg ville måske have spurgt om, men programmet har jo kun en time. Altså, hvad gør man jo så som investor? Fordi nu har jo tech været nogle af dem, der har drevet det, så hvis du har stået udenfor og ment noget andet, så det er også den der med, man vil gerne være med, hvor det sker, men man ved også godt, Lav har også stået og sagt, det ser ud som om, det er pustet lidt for højt op noget af det, og når man ser inde på den her fintech, som jo virkelig er et godt redskab, som giver sådan et illustrativt billede af, hvad der foregår, så kan jeg jo også huske, dengang finans var størst, og energi var endnu større og sådan noget. Og nu er det skrumpet til sådan nogle små grønærter, og nu er det tech-boblen, der virker, eller er der. Og så ser man jo, der er kun 5 af de store selskaber, så det virker også lidt som om, at vi propper alle sammen pengene i den samme adresse, og det på et eller andet tidspunkt så revner den. Spørgsmålet er, hvornår, og når jeg ud før naboen, fordi det er jo det, der egentlig er det vigtige, ikke? Så der er også sådan et spil sorte pære. Så det der med at være, det er også det der med at være eksponeret eller en bred dækning, det er, jamen, du kan jo ikke bare lige begynde, altså Kina ser ikke specielt, i hvert fald teknisk ser det ikke spændende ud, men skal du så begynde at fiske det over og være ham eller hende, der når før naboen, fordi at, jamen, så er jeg first mover. Det er jo det, man står med de der opgaver for sig selv hver dag som investor og som porteføljeforvalter og siger, jamen lige om lidt, så bliver Kina meget bedre, og så skal jeg være der. Du postede faktisk her til morgen, inden vi gik i studiet, der er faktisk kun én region i verden, der stadigvæk ser ud til at være i køb. Ja, det var S&P 500 faktisk. Alle andre indeks ser, fordi du spurgte mig, jamen hvad gør du, Lars? Jamen i virkeligheden er jeg faktisk lidt for meget eksponeret på aktiefronten. Jeg har min modelportefølje hjemme i aktierådet. Der har vi 7 aktier i øjeblikket. Og herinde, der har jeg også lidt for mange. Jeg har kun, hvad var det, 35.000 i kontanter. Så jeg er også lidt for meget eksponeret faktisk, når man sådan ser overordnet teknisk analytisk på det. Så jeg burde egentlig skalere lidt ned, men ja, de brænder i lommen på en, ikke? Så sådan er det. Sådan er det. Lars Persson, nu skal det handle om noget helt andet, nemlig et regnskab, der lander i aften. Sjældent har så mange met så meget om et enkelt selskab og dets direktør, som jo altså er Tesla og Elon Musk. Det er en aktie, der ligger i vores juniorbordsportefølje, og det skal det altså handle om nu, hvor vi har fået Anton Goldes med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Anton. God formiddag. Tak skal du have. Ja, god formiddag. Fair nok. Anton, hvor mange Tesla-aktier er det egentlig, I har liggende i porteføljen her i Millionærklubben? Vi har 5 Tesla-aktier, så det er jo vores største position. Det udgør cirka 12-14% af vores portefølje. Ja, det er alligevel en chat, så I er rimelig risikovillige, lyder det til. Men altså sikkert ikke, når man spørger dig, for jeg tænker, at I selvfølgelig kender det her selskab og har styr på den risiko, I løber. Hvad er det, du vil særligt holde øje med i det regnskab, der lander her til aften? Det er jo en dejlig nemt firma, et dejligt nemt firma at forudse earnings på, fordi vi kender leveringstallene. De kom jo med ca. 310.000 biler i det her kvartal. Så bliver det spændende at kigge på, hvad bliver deres gennemsnitlige salgspris? Fordi de er skiftet over til at sælge lidt mere Model Y frem for Model 3 i Kina, og hvor der er lidt bedre margin. Jeg forventer, at den, så deres gross margin, skulle gerne forblive flad. Det, der er rigtig spændende, det er, hvad sker der med deres SG&A, det her kvartal? De sidste kvartal brugte de ca. 540 milliarder på Musk-relaterede udgifter. Der var noget hvad hedder det, bonus, der skulle betales, og så en masse skat, da han solgte noget af sin beholdning. Så vi forventer ca. 0,5 milliard fald i SG&A. Og det skulle gerne give hvad en rigtig, rigtig god opgave. Hvad SG&A, Anton, det må du lige oversætte til dansk for os. Service General and Administrative. Det er omkostninger relateret til salg, som ikke er research og development. Tak. Herunder lønninger og alt sådan noget. Mm. Med det fald, så regner vi så med en operating margin, der kommer helt op og ligger over 18%, hvilket vil være fantastisk. Det er det mest interessante tal i rapporten, jeg kigger efter. Mm. Og I har jo de her Tesla-aktier liggende til en snitkurs på lidt over $896, så I er også relativt godt i pengene. Arbejder I egentlig med kursmål i juniorbordet? Altså, skal der tages noget gevinst hjem på et eller andet tidspunkt, eller hvordan ligesom sætter I scenen for den her investering? Vi har et kursmål til enden af året på godt og vel $1,500. Så vi regner ikke med at sælge lige foreløbig. Vi har opjusteret det kursmål fra tidligere. Og hvad skal få aktien til at handle på 1.500? Altså, hvad er det, I ser for jer, der gerne skal ske her det næste halvårstid? Vi ser jo gerne, at de var lidt ramt her i første kvartal af nedlukningen af deres Shanghai-fabrik. Vi ser gerne, leveringer kommer op omkring de 400.000 i anden året per kvartal, og en margin, der bliver ved med at forbedres. operating margin skulle gerne komme op over de 20% ved enden af året. Og det gør, at vi erstatter nogle kvartaler sidste år, hvor der næsten ingen earnings per share var. Nu er det kvartal 1 sidste år tjent de 39 cent per aktie, hvor vi forventer, at de tjener $2.50 i år. Og det gør, at deres PE-ratio så falder fra, hvad den ligger omkring de 220 nu, ned til 146, og det forventer vi, det bliver ved i løbet af i år. Mm. Og Anton, så er der jo den gode Hamosk. Vi er jo nødt til lige at runde ham lidt, fordi han er jo den grad i vælten, og på det seneste ser det ud som, at han måske har brugt endnu mere tid på Twitter, end han har på Tesla. Ligger der et risikoelement i den måde, som han styrer selskabet på, eller hvordan har I det lige med ham? Han er jo en kontroversiel figur, kan man sige. Men han ser ud til at kunne levere rigtig, rigtig høj værdi til investorer. Så jeg i hvert fald har tillid til, at han nok skal opføre sig pænt. Så kan det være, at der kommer en udgift på en 10 millioner til 20 millioner til noget til SEC eller hvad end. Men det gør ikke det store. Ja, men han gør jo fuldstændig, som det passer. Han er bedøvende ligeglad med, om han overskrider regler og grænser, og hvad SEC siger til ham, sådan, så betaler han bare up front. Det er altså, det er okay i jeres øjne. Ja. Det er meget sjovt. Man må ikke svine i naturen og alt sådan noget, men man må godt lyve, eller i hvert fald skrive usandheder og lige dreje det til sin egen mening. Nej, men altså, det er jo bare mærkeligt. Altså, enten så overholder man reglerne, eller også så... Altså, jeg forstår det ikke. Men Anton, lad os bare lige høre sådan helt konkret i forhold til alt, hvad der foregår med Twitter. Hvis han lige pludselig skal til at overtage Twitter, og måske komme i bestyrelsen, og hvad ved jeg? Altså, der må jo gå noget tid fra ham på en eller anden måde, hvis han skal det. Men det anser du ikke som noget problem i forhold til Tesla-aktien? Det er selvfølgelig et problem, at deres dygtigste ingeniør ikke kan være hos Tesla. Hvis han nu skal ligge en 5-10 timer hos Twitter om ugen, jeg tror så ikke, det bliver så højt som 10 timer. Men det koster jo nogle 100 millioner at have sin bedste ingeniør rende rundt derovre. Mm. Yes, fuld support til Elon Musk og Tesla, lyder det til, i hvert fald fra juniorboardets side. Og indtil videre, så er I jo altså godt i pengene, som jeg nævnte, på jeres Tesla-investering. Så thumbs up for det, Anton. Lad os bare lige sådan også brede snakken ud til netop at høre, hvordan det går med jeres portefølje. Hvor ligger I afkastmæssigt? Vi ligger sidst, jeg kiggede på 6% for året. Og det er vi fint tilfredse med. Nu har vi Lars Svendsen, der efterhånden har indhentet os. Ja. Det er jo lidt nervepirrende, så da vi begyndte at tænke lidt, skal vi lave om på vores strategi, for at vi kan beholde den her førertrøje? Det er den, der vi er blevet så glade for og så vant til. Så vi snakker lidt om, hvor er Disney, er det en god at have i vores portfølje, og prøve at gå igennem alt, hvad vi har købt indtil videre, og se, giver det egentlig mening, holder casen egentlig. Det er ofte, når man begynder at tænke om alt det her, om man skal have en førertrøje eller et eller andet, at man mister det, og man begynder at tænke taktisk. Man skal bare holde den strategi, man valgte, og ikke begynde. Det er bare... Du lyder som gammel barn nu. Nej, men prøv her. Det der med, at man kigger bagud, bliv nu bare ved med at træde pedalerne, og så... En ting er, at man måske sådan overvejer, om man skal smides ud, men altså, er der nogle nye aktier på bidding, som I sådan tænker, det kan der være, at vi skal samle lidt op der? Vi har kigget lidt på, vi talte lidt om Twitter i lyset af, bliver det nu købt, og bliver det købt til den her værdi, der er lidt højere, end hvad den står til på børsen. Det var jo en interessant mulighed, men lidt for høj risiko til, hvad vi kunne acceptere. Derudover kigger vi på Quantafuel, som ikke er en af de selskaber, jeg har utrolig meget styr på. Jamen, det er ikke rigtigt, hvad det er. Men det ved jeg, at det er, at der er nogen, der kigger på i gruppen. Ja, og hvis man undrer sig over, at du siger sådan, Anton, så er det jo fordi, I har delt jer op i flere forskellige grupper, og du er inde i den gruppe, der har med tech-aktier at gøre. På den måde har I valgt ind sådan der, hvor jeres egne personlige interesser ligger, og dermed, hvor I måske også kan sådan byde ind med mest. Anton, Jeg synes, I ser godt ud i førertrøjen, så lad os håbe, at I sådan på en eller anden måde får Europa den tilbage. I hvert fald held og lykke med jeres investeringer. Vi følger selvfølgelig op løbende på juniorboardets portefølje, men tak fordi du lige var med os her i dag. Ja, selvfølgelig. God dag. I lige måde. Så vil det altså Anton Goldes fra Millionærklubbens juniorboard, de unge mennesker, en gruppe af jer på 14, er de nede på nu. Der er nogen, der synes, at det tog for meget tid, og det er jo fair nok, men vi har altså 14 unge mennesker, som sidder og investerer for 250.000 kroner, som de har fået i hånden af Euroinvestor, og det er gået rigtig godt til at starte med. Men som sagt, som Anton altså også sagde, så er Lars Svendsen altså hale ind på dem. Persson, du står og smiler lidt i skægget. Nå ja, men det er jo altid det der, altså det, for det første er det imponerende, at man kan blive enige om, hvad man skal investere i, når man er så mange mennesker. Normalt, når man har en investeringskomité, så er det jo lidt, lyder nærmest helt russisk, men det er sådan lidt færre mennesker, der ligesom beslutter, hvad man skal gøre. Så alene det, synes jeg, er flot. Og det er nogle spændende selskaber, mange af dem, synes jeg, de har valgt. Det har også givet idéer til, når man sådan selv sidder og kigger på det. Men husk nu bare, det der med at begynde at tænke, hvad for en aktie skal vi købe for at lige få et bedre afkast. Jamen, det er jo sådan egentlig, man tænker, men sådan meget kortsigtet, så skal man jo måske passe på, at fordi... Jamen, det er også unfair, I kun har et år at gøre godt med i den der sådan konkurrence, men det er jo altså det benspænd, vi har lagt ind for jer her, alle portefølje for jer. Og i gamle dage havde vi endda en låst position på en aktie, der skulle være med i en længere periode, ikke? Svendsen havde Vestas, og jeg havde Swedish Match, så altså på den måde, så har vi da fået lidt frie tøjler, jamen vi har alle pengene at arbejde med. Så sådan er det, ja. Lars Persson, Erik, han har skrevet ind til os. Vi kaster os over nogle af spørgsmålene her til sidst. Saab kunne godt tænke sig lige at høre dit bud på. Den er i 400. Skal man sælge, eller er der mere i den, spørger han? Ja, altså, vi skal jo have flere våben. Altså, alle budgetter er jo opjusteret. Spørgsmålet er bare, hvor godt bliver det for Saab? Altså, det er tredje gang, den banker på 400. Udfordringen er, at de er ikke gode til at få den her mere omsætning ned på bundlinjen. Men det kan jo godt være, at de nu kan skrue priserne en lille smule op, i og med at alle europæiske lande har bedt om at få en Gustav hjem i skabet, fordi at det virker. Så det må vi se med regnskabet. Altså, jeg vil ikke umiddelbart sælge den. Jeg vil lægge den ind under hovedpuden og måske sætte et stop loss ved en 3,75. Det er et stykke nede, men det er der, hvor vi finder det første støtteniveau. Den sprang jo op, da krigen startede, og har jo været en af de her aktier, der har jo bare sparket det hele 74% i afkast, så det er vildt. Ja, det må man sige. Men jeg vil beholde den og lade være med at sælge. Og Lars, nu vi står og taler om konkurrencen, så er der altså lytter, der synes, vi skal spille jer lidt op mod hinanden. Så der er en lytter, der spørger, tror Lars, at Lav kan vinde, hvis Tank for eksempel rykker? Skal du vurdere hans portefølje? Ja, det kan han jo godt, men så meget Tank har han jo, altså han har jo vel kun Frontline tilbage faktisk, den gamle i hvert fald i porteføljen herinde. du er kæk i dag. Så ellers så har han jo købt sig ind i Bang & Olufsen. Det chokerede mig godt nok. Jeg står stadigvæk og mobber, men det må han jo selv om. Og så har han jo noget advang. Hvorfor mobber du det? Jamen altså, Bang & Olufsen. Altså, det kan godt være, at der sker et eller andet den, men det er ikke lige sådan komponentmangel. Det er ikke sådan en, der lige umiddelbart ligger til mit højre ben, men det kan også godt være, at den så er tæsket så meget, og han håber på, at der kommer en eller anden rigmand, måske bestseller-rigmand, og køber skidtet af børsen, eller en, jeg ved det ikke. Jeg synes, den er, det er nej tak for mig i hvert fald. Tro, håb og bestseller. Ja, godt. Det er det. Peter i Aarhus, han skriver til os, at du i december nævnte, at Midsona kunne være en mulig vinder i 2022. Den er nu faldet 40% de seneste 3 måneder. Yes. Er aktien nu endnu mere attraktiv? Ja, eller er der sket noget, som man skal holde sig væk? Ja, godt spørgsmål. Jamen, det var Per og mig, Per Hansen fra Nordnet. Vi har jo den her nordiske konkurrence, og jamen, ligesom vi havde sat sejlene, så nedjusterede Midsona faktisk i januar måned, og altså teknisk så var blev den jo sagt nej tak. Altså, der burde jo snart være en bund, men altså, jeg vil jo først købe en aktie, når vi ser, at der er en bund i aktien, så den er den vil jeg vente med. Jeg vil ikke begynde at købe den, før at den havde rundet kursen 29 eller sådan et eller andet før. Ja. Så Lars Persson, hvad vil du egentlig købe, hvis du... Ja, du har jo penge på lommen. Hvad er det, der skal sådan snuses op? Ja, men vi skal have nogle flere købsignaler i nogle markeder, og så jeg må vente, men ellers så... Hvad med noget S&P 500? Nej, men jeg køber ikke sådan noget bredt noget der. Det er jo for kedeligt til mig. Det er måske, i hvert fald i den her konkurrence, det kunne godt være, men problemet er, at der kun et indeks sådan rigtig ser spændende ud, og det er altså lidt farligt, så jeg har ikke sådan... Jeg har en kandidatbænk, men det er ikke sådan, at jeg står og flår og tænker, wow, det er lige spændende. Jeg synes, at vores transportvirksomheder har fået nogle ordentlige gok i nøden. Der er måske noget at hente DSV, DFDS. Og så kan vi se, at bryggerierne er ude. Heineken er ude og siger, at de har klaret sig bedre. Men Carlsberg har altså nogle issues, der hedder et Rusland. Og så har de... Hvordan gik det i Kina, der var nedlukning? Jeg ved godt, det var ude i Shanghai, men påvirker det også deres ølsalg? Nej, jeg er ikke sådan rigtig lun på nogle af dem der. Altså, skulle man tage noget, så skal det være noget ABB eller Alfa Laval, fordi at ABB, der er robotter, og hele den her elektrificering, der er de meget inde i hele det her, så det er måske en af dem, jeg vil holde øje med eller købe nu. Og Alfa Laval, jamen, vi skal have gasterminaler, vi skal have andre. Industrien, de opruster, og de er jo med til at lave store produktionsanlæg og sådan noget, så man kan håbe på, at der kommer noget medvind der, så det er et sted der. Og så skal man måske overveje noget inden for sol, som ikke har klaret sig, eller som har stået stille. Scartec Solar har jo også fået nogle ordentlige bank, og det kan være, at de ligesom er ved at vende, eller har fundet en bund, så det kunne også være en af dem, man kunne trække ud af skuffen. Så de tre vil jeg sådan kigge på i første omgang. Så der er noget, du er lunken på i hvert fald. Altid noget, man ABB, er lunken på. ABB, de lander jo et regnskab i morgen, så det kan være, man lige skal vente og se, hvordan det er. Vi går også og venter på Sandvikens regnskab, ja. Ja, det skulle lande i dag. Ja. Jeg ved ikke, om det er kommet. Nej, det kommer nok ved 12-tiden. Men Pearson, nu er vi jo lige præcis i den her regnskabssæson. Mm. Er det sådan bedre bare at holde hesten lidt, og så vente, til vi kommer over på den anden side af regnskaberne? Jamen, det er der jo nogle gange, og nogle gange skal man jo også tage et bet, og hvis der er nogen, man er virkelig i godseøjne sikker på, eller man tænker, okay, hvis den klarer sig så godt, og de er nogenlunde i samme branche, så kan jeg sige, jamen, der har været vækst i branchen. Hvis det ikke er, fordi man har stjålet markedsandel, altså vi har for eksempel høreapparatsektoren herhjemme, hvor der bliver stjålet nogle markedsandel. Det er meget, meget svag vækst, der er på høreapparatsektoren, men de stjæler lidt fra hinanden. Hvorimod, hvis du kan finde en sektor, hvor der lige pludselig er boomet af en eller anden grund, jamen, det kunne være tørkost. Altså, svenskerne har jo købt tørkost, fordi at de skal have tørkost hjemme i husene, fordi hvis der kommer en krig, de har jo sådan en helt kit, at de skal have derhjemme, ikke? Så eller transistorradioer, eller har vi købt et eller andet på grund af, at der er sket noget? Sølvpapir satte. Selvfølgelig. Altid godt. Så der skal man holde øje måske, at der kan være sket noget i en periode. Så det er der, hvor jeg vil måske gå rundt og lægge hånden på Kåbland. Og så det, man kan gøre jo, det er... Så køb der to gange. Altså, køb en lille snuseposition og sige, hvis jeg nu er heldig, og det kommer et godt regnskab, så kan jeg få 10%, og så har jeg allerede tjent nogle procenter, når jeg så går ind med mit næste køb. Det er en af de der cases, man kan gå og lave her i den her regnskabssæson, hvis man har lyst og tid. Ja, der kan også være varer, man kan samle lidt billigere op, hvis man har været lun på det i lang tid, yes, og har gennemanalyseret et eller andet selskab, og det så kommer ud til en billigere penge. Ja, jeg går stadig og venter på, at ALK kommer op i den pris, jeg købte den til. Der var jeg jo lidt for hurtig i forhold til, at den var højere i november, december, da jeg købte den, ikke? Og så har der så været et aktiesplit, så ja, man kan jo håbe på, at der kommer vind i sejlene, fordi at det er jo måske en af de forretninger, der ikke er så ramt i forhold til økonomiske krise og renter, der stiger og andre ting og sager. Vi får se, hvor det bærer hen, Lars Pearson, og vi kigger selvfølgelig på det alle hverdage, som altid her i Millionærklubben. Lad mig også lige minde om, at den sidste fredag i måneden, der sender vi altså live her fra salongen i Pilestræde. Og næste gang, det er den 29. i 4., der kan du møde Lars Svendsen, Mads Christiansen og Michelle Nørgaard fra Handelsbanken. Der stiller de altså op til debat og Millionærklub, og selvfølgelig altså, masser af aktiesnak, og man kan altså også møde dem bagefter. Vi giver morgenmad, og så sender vi live ud den time, vi plejer at sende. Og bagefter altså, kan man altså blive hængende i en tre kvarters tid og få et godt råd af de høje herrer og damer, som altså stiller op til debat 29. i 4. Der er billetter, og man finder et link til det inde på Euroinvestors Facebook-side. Lars Pearson, vi skal stille og roligt til at runde af. Hvad sker der derude? Ja, men vi har sådan en okay morgen. Danske marked er kommet lidt i gang efter... mange banker steget med Jyske Bank, så vi er kun nede med 0,1, men deres hele Europa er i grønt efter de fine stigninger i USA, som så ser ud til at skulle tage en lille pause med væksten. Der er minus på de amerikanske futures, så vi må se, hvor det hele ender, men Danmark er lidt nede på grund af, ja, Vestas trækker lidt ned i dag. Kom så, Vestas. Ja, det skal nok gå det hele. Det. Alex Brandbjerg har produceret programmet. Lars Persson var i studiet. Tak for det. Herr Persson, tak også til Niklas Favreby og Anton Golde, som vi havde med på telefonen, og tak selvfølgelig til alle jer, der lyttede med. Vi er tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.